Szép jó estét kívánok, kedves nézőim, ezen a csodálatos szombat estén. Remélem, hogy mindenkinek véget ért a mai munkanap, és készen álltok arra, hogy végignézzétek a mai streamet, amibe már is megérkezett Oberon macska, amint meghallotta a hangomat, hívó szóként úgy érezte, hogy neki is be kell csatlakoznia. Legutóbb, ugye tegnap este streameltünk, méghozzá 4 óra hosszán keresztül, és Daisy-ztünk, aki itt volt, az tudja, hogy kifejezetten érdekes Daisy streamet sikerült összehoznunk, hiszen egyrészt elkészült a bázisunk, aztán sikerült levadásztom 2 darab játékost, akik nem vettek észre az egyik katonai bázison, aztán egymás után 2-szer is fejbe lőttek, úgyhogy ma kivételesen úgy döntöttem, hogy akkor egy picit hanyagoljuk a Daisy-t, és picit legózunk, mert hogy szüksége van a kicsi lelkemnek arra, hogy egy picit legózzunk a tegnapi események után, meg egyébként is nagyon furcsa hetem volt, úgyhogy úgy döntöttem, hogy megajándékozom magam egy LEGO szettel, méghozzá azzal a LEGO szettel, amit már elég régóta szeretnék összerakni, és ez nem más, mint ez az AT-ST készlet, ami idén januárban jelent meg, és egyrészt nekem már van egy AT-ST-m, egy régi modell, de hogy ez a változat tökéletesen passzol a nagy AT-AT-hoz, amit 3 hónappal ezelőtt raktunk össze? Nehogy is, dehogy 3 hónappal ezelőtt, majdnem fél évvel ezelőtt raktunk össze. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy beszerzem ezt a készletet, és ma este megépítjük, már hogyha a macska is úgy akarja, aki már is elfoglalta a legrosszabb pozíciót, amit lehetséges egyébként a streamben. Közben egyébként látom, hogy ki lett váltva a jutalomfalat, úgyhogy mielőtt nekiállnánk legózni, oda is adom a cicának a jutalomfalatokat, hogy már a stream elején túlessünk a káoszon, amit a jutalomfalatok szoktak jelenteni ebben a streamben, és amíg Oberon elfogyasztja ezt a rengeteg jutalomfalatot, amit kiraktam az asztalra, többet is, mint szerettem volna, gyorsan elmondom telesoposan, hogy ma is van nyereményjátékunk, méghozzá ezt a csodálatos pókemberes LEGO szettet lehet megnyerni. Maga a játék borzasztóan egyszerű, semmi más nem kell tenni, csak a csatorna követőjének lenni, illetve beírni a felkiáltójel játék szavat, szót a chatbe, ékezet nélkül, tehát hogy felkiáltójel játék ékezet nélkül be a chatbe, és hogyha ezt megteszitek, akkor bekerültek a kalapba, aminek a végén, tehát hogy bekerültek a sorsolós kalapba, és a streamnek a végén az automata fogja kisorsolni, hogy ki lesz az a szerencsés, akinek elküldöm ezt a csodálatos pókemberes LEGO szettet, amiben nem egy pókember van, hanem 2 pókember van. Benne van Peter Parker, benne van Miles Morales, és még egy Carnage, azaz, hogy vérontó figura is van benne, illetve benne van a világ legfölöslegesebb dolga, egy pókemberes motor pókembernek. Tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy pókembernek szüksége van egy motorra. Nem látok egy kezet sem, úgyhogy valószínűleg pókembernek valójában nincsen szüksége motorra, de ebbe a LEGO szedbe sikerült belerakni azért egy pókemberes motort is, úgyhogy az a szerencsés, akit ki fogunk sorsolni a stream végén, mármint nem én, hanem a mesterséges intelligencia, vagy a számítógép, vagy a program, vagy tudom is én, na mindegy. Tehát, hogy az a szerencsés, akit a végén ki fog sorsolni a gép, az megkapja ezt a csodálatos, fantasztikus pókember szettet, amit aztán majd eljuttatok valamilyen módon a nyerteshez. És most, hogy letudtuk az első telesopos ajánlót, és Oberon elfogyasztotta az asztalra kihelyezett jutalomfaltokat, el is indítjuk az építést, kibontjuk az első zacskót, kicsit megsörgetem, mert azt mindenki nagyon szereti, hogyha csörög a LEGO, és az van egyébként, hogy ez nem olyan nagy LEGO készlet, mint amilyen nagy LEGO készleteket általában össze szoktam rakni, azért a doboz méretéből már látszódott, hogy ez egy kisebb szett. összesen 4 darab zacskónyi alkatrész van, amit össze kell építenünk, és hogyha beírjátok a Lego parancsot a chatbe, akkor látni fogjátok, hogy pontosan milyen lesz a végeredmény, illetve, hogy összesen hány alkatrészből áll ez a Lego set, mert hogy őszinte leszek veletek, nem jegyeztem meg, hogy hány alkatrészből áll a Lego set, és Oberon, már is, még el se kezdtem építeni, de te már is felvetted az egyetlen olyan pozíciót, ami nagyjából lehetetlenné teszi, hogy megépítsük ezt az AT-ST-t. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy. Nagyon örülök, nagyon jó, nagyon fasza. Más se hiányzott, csak mint az, hogy elfoglald az asztalon azt a terepet, azt a területet, ahol valójában építeni lehet. Úgyhogy csodálatos. Az első dolog, amit megépítünk egyébként ebből a Lego setből, az egy Chewbacca figura. Nem is tudom, ez már hanyadik Chewbacca figurám lesz, de lehet, hogy már legalább az 5. vagy a 6. És jó öreg Chewbaccának van egyébként egy jellegzetes ilyen, hát nem is tudom, mire hasonlít. Mármint, hogy tudom, hogy mire hasonlít ez a fegyver, csak nem jut eszembe a neve. Ugye ípuskára hasonlít a fegyver, és lézersugarakat lő ki, különleges Wuffy. Wuffy? Szóval különleges Wuki. Különleges Wuki fegyver ez, amit szépen bele is rakunk most Chewbaccának a kezébe, és ó, Isti, nagyon szépen köszönöm a donationt. Az van, hogy a legújabb donation goal az ismét egy LED fény, ugyanis eddig 2 darab LED fényem volt, az egyik még mindig működik, ez szolgáltatja itt a fényt, viszont a második teljesen eltört, és tök jó lenne pótolni, hogy normálisan be tudjam világítani a streameket, úgyhogy jelen pillanatban abban lehet támogatni a csatornát, hogy legyen megint normális 2 LED fényem, amivel rendesen bebírom világítani esténként is az asztalt, meg a területet, ahol éppen vagyok. És közben egyébként összeraktam nektek Chewbaccát, így néz ki egész, nem is tudom, tehát hogy nem tudom mennyi Chewbacca figurát láttatok már életetekbe, ez egy, azt hiszem egy ilyen teljesen új fajta Chewbacca figura, új festése van, új arca van, úgyhogy pontosan ilyen még nincsen egyébként a gyűjteményemben. Úgyhogy már is kész van a Chewbaccánk ebből a készletből, és a második dolog, amit megépítünk, az egy birodalmi felderítő drón, ami így bónuszként jár lényegében a... Oberon, te mit csinálsz? Hagyjad békén a Lego elemeket, te nem építesz, kis topám. Te nem építesz. Szóval, mit kezdtem el mondani? Ja igen, tehát hogy birodalmi felderítő drón, ami lényegében ilyen bónusz a lépegetünk mellé, és ugye azt kell tudni róla egyébként, hogy ebből a felderítő drónból létezik ilyen nagyobb változat is, amit azt hiszem ilyen 22 ezer forintért lehet megvásárolni, és egy, azt hiszem egy ekkora nagy felderítő drón modell rakható össze belőle, nem is olyan rossz egyébként, tehát hogy nekem legalábbis tökre tetszett, el is gondolkodtam rajta, hogy megveszem, de aztán végül nem vettem meg, mert helyette vettem AT-ST lépegetőt, amit most nagyon ügyesen össze fogunk rakni. Közben látom, hogy megérkezett közénk Anibani is, Cody is, Captain of Chaos, üdvözlök mindenkit nagy szeretettel a csatornán. Köszi szépen, hogy velem töltitek ezt a szombat estét. Ha jól tudom, akkor már vége van a Forma 1-nek talán, vagy még megy a Forma 1, nem tudom. Azt láttam a Twitteren, meg a Discordon is, hogy a fiatal Schumachernek sikerült oda csapnia az autóját a falnak, de fogalmam sincs, hogy mi lett vele, remélem, hogy nem történt komolyabb baj a pályán. A Twitteren azt olvastam az emberektől, akit követek, hogy katasztrofális katasztrofális az a, az a pálya, ahol most versenyeztek az F1-es pilóták. Nekem fogalmam sincs, őszinte leszek, nem vagyok. Nem vagyok nagy Forma 1 fan, én csak akkor foglalkozom a Forma 1-gel, mikor kijön a Drive to Survive-nak az új évada a Netflixen, és nem tudnám fejből felsorolni, hogy pontosan melyik országoknak melyik pályáin zajlik a Forma 1-es évad, úgyhogy tényleg csak annyi információt gyűjtöttem össze, amit a Twitteren és a Discordon lehetett olvasni, majd valószínűleg megnézem egy év múlva ilyenkor a Drive to Survive-ba, hogy mi történt, hogyha bekerül majd a műsorba. Úgyhogy, ja, még mindig nem lettem akkora nagy Forma 1 rajongó, hogy élőben kövessem a mérkőzéseket. Mérkőzéseket nem mérkőzésnek nevezzük ezt, hanem valami teljesen másnak. Na! De közben építjük, szépítjük. Uha, mi van itt? Kicsit. Futam, azaz, köszönöm szépen Captain of Chaos, tehát hogy nem szoktam nézni a futamokat. Köszönöm, ezt a szót kerestem, hogy futam. Na, megcsináltam ezt a négy elemet, és most próbálom kitalálni, hogy mit kell itt csinálni, de közben azt hiszem rájöttem, mert hogy alapvetően nem is vagyok én olyan buta fiú. Igen. Szóval volt izgalom meg minden. Akkor jó az F1, hogyha izgalmas. Nem nézem, de azt gondolom, hogy valószínűleg nem tévedek. Hogyha azt mondom, hogy akkor jó az F1, hogyha izgalmas. Az én mai napom nem volt olyan őrületesen izgalmas, el kell mondanom nektek, mert hogy egyrészt mondjuk olyan szempontból izgalmas volt, hogy nem tudtam aludni, mert Oberon valamiért reggel úgy érezte, hogy neki felle kell szaladgálni a lakásban, miközben óbégat, úgyhogy ilyen 8 óra magasságában már fenn voltam, ami szombaton nem olyan üdvös, ugye nekem ma nem volt alapvetően munkanap, úgyhogy nem kellett volna felkelnem 8-kor, de Oberon megoldotta, hogy kipattanjon a szemem. Úgyhogy ha pedig már felkeltem, akkor beálltam egyébként egy picit melókázni a kolléganőm mellé, Niki mellé, hogy segítsek neki, mert ma volt egy... Tehát az a lényeg, hogy a rovatunknak el kellett érnie egy bizonyos kattintásszámot, és úgy döntöttem, hogy beállok segíteni, hogy mindenképpen meglegyen, és délelőtt egy picit dolgoztam, aztán miután letettem a billentyűzetet, vagyis hát a laptopot, utána szépen kisétáltam a Margit szigetre, mert hogy holnap lesz a Vivi Csittá futóverseny, amin én is el fogok indulni, méghozzá egy 10 kilométeres távon, és kimentem ma a szigetre, hogy begyűjtsem a rajtszámomat, úgyhogy holnap 12:30-kor fog elrajtolni az a verseny, amin én is részt fogok venni, és 10 kilométert fogok lefutni, hogyha minden igaz. Az az igazság, hogy idén még nem futottam le egyben 10 kilométert, de ettől függetlenül bízok benne, hogy a versenyen majd megjön az a plusz erő és energia, ami szükséges ahhoz, hogy teljesítessem a távot. Őszinte leszek, nincsenek olyan nagy félelmeim, mert hogy régen, ilyen 5-6 évvel ezelőtt aktívan futottam, és olyankor általában ilyen félmaratonokat is lefutottam, amikor éppen olyanom volt, úgyhogy alapvetően nem aggódom amiatt a 10 kilométer miatt, ami holnap vár rám, és idén is azért már futottam több alkalommal is, igaz, olyankor csak ilyen 5 kilométereket, de hogy ezeket az 5 kilométereket egyébként ilyen viszonylag könnyedén tudtam teljesíteni, úgyhogy azt gondolom, hogy holnap ez a kiválasztott 10 kilométer sem fog azért olyan hatalmas nagy problémát okozni. Ahhoz még nem voltam elég bátor, hogy benevezzek egy félmaratonra, de hogy de hogy most azon gondolkodom egyébként, hogy szeptemberre, tehát hogy őszre el kellene jutni arra a szintre, hogy le tudjak futni egy félmaratont is, mert hogy régen nagyon szerettem félmaratont futni. Tudom, hogy ez egy picit ilyen hülyén hangozhat, hogy az ember szeret félmaratont futni, de amikor le tudsz futni egy félmaratont, azért az elég király érzés. És bízom benne, hogy idén sikerül megint eljutnom oda, hogy le tudjak futni egy félmaratont, ami ugye 21 kilométert jelent. Úgyhogy most ez az egyik ilyen kis célom 2022-re, hogy őszre olyan állóképességet hozzak össze, hogy képes legyek 2 óra hosszán keresztül folyamatosan futni, mert hogy egy félmaraton teljesítése nekem általában ilyen 2 óra 10 perc közötti időbe szokott telni. Vagy legalábbis évekkel ezelőtt, amikor még lefutottam ilyesmit, akkor általában ilyen 2 óra és 2 óra 10 perc között sikerült teljesítenem a távot. És volt időszak egyébként, amikor annyira benne voltam ebbe a félmaraton futós dologba, hogy nem csak versenyeken futottam le a félmaraton, de hogy volt olyan, hogy így hétköznap gondoltam egyet, és konkrétan lefutottam egy félmaratont így kvázi kettelésből. Akkor még a 11. kerületben laktam, és az egyik kollégámmal rendszeresen jártunk futni, és az ő ösztönzésére kezdtem el például felfutni a Gellért hegyre. És akkor egy idő után, az első az katasztrofális volt, azt hittem, hogy meg fogok halni. Tehát, hogy a Gellért hegyre felfutni azért az nem egy olyan hétköznapi dolog, legalábbis nekem semmiképpen nem volt az, de hogy így szépen idővel annyiszor futottunk, hogy így belejöttem, és akkor eljött az a pont, amikor úgy futottam félmaratont egyébként, hogy elindultam otthonról, a 11. kerületből, Kelenföldről konkrétan, és elindultam otthonról, végigfutottam a Fehérvári úton, felfutottam a Gellért hegyre, elmentem a Citadellához, a Citadellánál megfordultam, onnan lefutottam a rakpartra, a rakparton elfutottam a szigetre, a Margit szigetre, aztán a Margit szigeten futottam egy kört, ami 5 kilométer, és a Margit szigetről visszafutottam a Petőfi hídig, és ez pontosan egy félmaratonnyi táv volt, úgyhogy abban az időben elég durván nyomtam ezt a futósdit. Ha most kellene ezt megcsinálnom újra, akkor valószínűleg belehalnék már abba, hogy megpróbálok felfutni a Gellért hegyre, és nem is tudom, hogy valaha még képes leszek-e erre, de azt gondolom, hogy még egy hagyományos félmaratonnak a lefutása azért benne van. Benne van az öregedő testecskémben, úgyhogy tényleg ez a cél, hogy idén még összejöjjön egy félmaraton, aztán hogyha idén összejön egy félmaraton, akkor utána megint rendszeresen elmenjek félmaratonokra, mert iszonyatosan jó érzés, amikor teljesítesz egy ilyen távot, tehát hogy azért azt így érzed, és így jót tesz neked, hogy már mint így mentálisan, hogy basszus, ezt is sikerült megcsinálnom. Na, közben megépítettem, miközben itt a futásról hablatyoltam, megépítettem a felderítő dobotot, ami így néz ki közelről, és tök jól megvan építve egyébként, tehát hogy ez egészen jó pofára sikerült, tehát hogy így ránézek, és rögtön tudom, hogy ez a Star Warsból a felderítő robot, ami becserkészte a lázadókat a Hoth bolygón. Aztán jött a nagy AT-ST lépegető, hogy szépen kipucolja a bázist. Hú, na! Közben nézem a chatet, bocsánat, annyira belemerültem a futós témába, hogy nem is néztem, hogy miket írogattok, de közben látom, hogy Ati írja, hogy beszélgessünk inkább arról, hogy kiszivárogtak az első kritikusi vélemények a Morbiusról, és a rendező, vagy talán a producer, nem is emlékszem, azt mondta, hogy biztos megjelenik az egyik pókember a Sony univerzumában. Hát... ez a Morbius, ez olyan dolog, hogy kiderült, amit egyébként így sejtettünk, hogy a Morbius az... hát nem sikerült jól, hogy finomak legyünk. Tehát, hogy még én nem találkoztam olyan kritikával, ami pozitív dolgokat hozott volna fel a filmmel kapcsolatban, úgyhogy én nagyjából eldöntöttem, hogy ezt a filmet biztos, hogy nem fogom megnézni moziban, hanem megvárom, amíg felkerül majd valamelyik streaming platformra. És igen, én is olvasgattam ezeket a pletykákat, hogy állítólag valamelyik pókember benne van ebben az univerzumban, de hát az az igazság, hogy nem nagyon, nem tudom, hogy mennyire van valóság alapja ezeknek a nyilatkozatoknak, mert hogy igazából szerintem most azért kezdenek el beszélni, meg nyilatkozni mindenféle dolgokat a filmmel kapcsolatban, meg a lehetséges folytatással, meg mindennel kapcsolatban, hogy egy kicsit így növeljék a hype-ot a Morbiusszal kapcsolatban, mert hogy nyilván az interneten villámgyorsan elterjedt, hogy ez a Sony film is olyan lett, mint amilyennek vártuk. Nem jó. Tehát, hogy valószínűleg nagyon keveseknek fog meglepetést okozni, hogy a Sonynak megint nem sikerült összerakni egy olyan Marvel filmet, egy olyan Marvel karaktereket tartalmazó filmet, ami így meggyőzni az embereket arról, hogy el kéne menni moziba és megnézni. Tehát, hogy én nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy ez a Morbius ez elég nagy bukta lesz. És ha szerencsénk van, akkor soha többet nem készül belőle folytatás, tehát hogy így nem fogják erőltetni a dolgot. Tehát hogy én azért azt gondolom, hogy ilyen, nem tudom, meglepődnék, hogyha mondjuk összeszedne 400 millió dollárt a mozi pénztáraknál. Aztán persze lehet, hogy tévedek, de hogy én valószínűleg én nem jósolok hatalmas nagy karriert ennek a filmnek. És hát szinte leszek, tehát hogy ugye folyamatosan jönnek a hírek arról, hogy már készül a Kraven a vadász főszereplésével a következő pókember karakteres Sony film, aztán már jönnek a hírek arról, hogy készül a Madame Web film, amit el nem tudom képzelni, hogy kinek jutott eszébe, hogy arról a karakterről külön filmet készítsenek, úgyhogy nem tudom. Én értem, hogy a Sony próbálkozik, mert hogy ilyen elképesztően sok pénzt kaszáltak a pókemberrel, és nem akarják visszaadni a pókember jogokat a Disneynek, hanem készítik a saját pókember karaktereken alapuló filmuniverzumokat, ami hivatalosan ugye gyakorlatilag a multiverzumnak a része, az MCU multiverzumnak a része, de hát azért az elmúlt években bebizonyosodott, gondoljunk csak a Venom első és második részére, hogy a Sony, hogyha nincs ott a Disney, hogy bábáskodjon a film felett, akkor nem képes tényleg jó pókember karakteres filmet összehozni. Tehát, hogy tudom, hogy a Venomnak az első része az irgalmatlanul sok pénzt hozott, több mint 1 milliárd dollárt, de hogy ez a film nem volt jó, ezt már megbeszéltük 6 milliószor, és hát azóta se változott a véleményem. És a második rész az még az elsőnél is rosszabb volt, és most a Morbiusról is bebizonyosodott, hogy hát ez egy így látatlanban, a kritikusok véleménye alapján ez egy elég elbaltázott ötlet volt, hogy Morbiusból, aki egyébként egy ilyen, a képregényekben is igazából egy ilyen, hát egyszerre pozitív, meg negatív karakter is, mert mindig az van, hogy a szándékai jók, és akkor összetűzésbe keveredik valamilyen szuperhőssel, általában egyébként pókemberrel, és akkor, mert hogy van neki ez a betegsége, ami egyrészt különleges erőket ad számára, ilyen vámpír jellegű erőket, de ettől függetlenül vámpírként is kell tevékenyíteni, hogy vérre van szüksége ahhoz, emberi vérre, hogy életben maradjon, és akkor ebből nyilván mindig konfliktus van, és megpróbálják kigyógyítani, aztán valamikor nem sikerül kigyógyítani, meg sikerül kigyógyítani, de aztán újra vámpír lesz belőle. Tehát, hogy ez így a képregényekben működik, de mint önálló karakter, szerintem Morbius, ha engem kérdezett volna meg valaki, hogy kiből csináljunk önálló filmet, hát Morbius biztosan nem jutott volna az eszembe, mondjuk Kraven se jutott volna az eszembe, egyszerűen az az igazság, hogy szerintem, ahogy Venom sem igazán működött, legalábbis számomra, pókember karaktere nélkül, úgy az összes többi pókemberhez tartozó karakter sem működik pókember nélkül. Tehát, hogy ezek filmeket készíteni pókember ellenfeleiből ilyen, nem tudom. Tehát, hogy így érződik, hogy itt semmi másról nincsen szó, csak próbálják lehúzni a bőrt arról, hogy mostanában az elmúlt években ilyen iszonyatosan nagyot mennek a képregényfilmek, és a Sony igyekszik kiszakítani a tortából a saját kis szeletét, és egyértelmű, hogy a Venom után vérszemet kaptak, mert azt hitték, hogy úristen, mi tudunk filmet csinálni, mármint, hogy olyan filmet, amit megnéznek az emberek, és én őszintén a mai napig nem értem, hogy a francba tudott a Venom első része annyi pénzt összeszedni, de hogy valószínűleg jó időben volt, jó helyen, ugye a karakter elképesztően népszerű, és az embereknek valamiért tetszett, nagyon sok embernek tetszett egyébként, tehát hogy egy csomó ember úgy gondolja, hogy a Venom az jó lett, aztán azért a második részre így kipukkadt a lufi, mert hogy a második részt már nem nézték meg annyian, nyilván ebben közrejátszott a pandémia is, ebben egészen biztos vagyok, de hogy a második részben már ott volt Carnage, aminek még inkább működnie kellett volna, és hogy hát nem igazán működött. Nem, tehát hogy egész egyszerűen, ugye én elmentem megnézni moziban a Venom 2-t, mert hogy éppen már fel volt oldva a mindenféle korlátozás, és lehetett menni moziba, és úgy voltam vele, hogy hát végre lehet moziba menni, akkor elmegyek és megnézem, és elképesztően boldog voltam, hogy azt hiszem másfél óránál is kevesebb volt a játékidő, mert egész egyszerűen borzalom, hogy lehetett még az első Venomnál is gyengébb filmet készíteni, ilyen mindegy, erről már beszéltünk sokszor, nem akarom elmondani századszor is, hogy szerintem katasztrofális a Venom második része is. Na mindegy, és úgy tűnik, hogy így a Sony-nak nem sikerül egyébként vállalható Marvel filmet összehoznia. Tehát, hogy így próbálkoznak rendületlenül, de hogy így nem sikerül nekik. És hát nem a Morbius lett az a film, ami ezt meg fogja változtatni. Ez nagyon úgy tűnik. Nyilván nem láttam, csak hát amikor mindenki azt mondja, hogy ez a film nem jó, akkor az általában azt jelenti, hogy ez a film nem jó. És ugye közben egyébként ma pont olvastam valami másik, nem pletykát, hanem ilyen rendezői hozzáfűzni valót, tehát hogy valami nyilatkozott a csávó egy kérdésre, és ugye, hogy benne van a Morbiusban a keselyű, a pókember hazatérésből, és lenyilatkozta a rendező, akinek egyébként a nevét sem sikerült megjegyeznem, hogy igen, a filmben benne van keselyű, és ez az a keselyű, akit a Marvel film univerzumban láttunk, és hogy gyakorlatilag a keselyű abból az univerzumból átjött ebbe az univerzumba. És így... Vált... Hagyjuk is. Ennyit a Morbiusról. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy minimálisak voltak az elvárásaim, azokat sikerült is áttolni egyébként mínuszba. Tehát, hogy már semmit nem várok a filmtől, és el is döntöttem, hogy én ezért a filmért biztos, hogy nem fogok kifizetni nagyjából 2200 forintot, annyiba kerül mostanában egy mozi jegy, hogy aztán szenvedjek, mint a Venom 2-n, úgyhogy szépen megvárom, amíg felkerül majd valamelyik streaming szolgáltatónak a kínálatába, és majd ott jól megnézem, és így kidöhöngöm magam rajta a tévé képernyője előtt, de ennél több energiát. Tehát, hogy nem. Say no to Morbius. Hűha, milyen sok extra alkatrész megmaradt egyébként. Kihagytam volna valamit, de nem. Annyira sok kis apró alkatrészből készítettük a lépegetőnek a darabkáját, amit most mutatok nektek, hogy a birodalmi robot mellett még ezt a darabkát építettem meg a lépegetőből. Olyan sok pici alkatrész volt, kellett az építéshez, hogy megmaradt egy csomó extra. Ami sose baj, mert hogy szeretjük az extra alkatrészeket. Na! Úgyhogy mindjárt jön a kettes zacskó, közben Dani kiváltotta nekem a hidratálást, amire szükségem is van, mert hogy úgy beszélek, mint hogyha fizetnének érte, mint hogy bárki fizetne érte, bár mondjuk aki előfizetett a csatornára, az végül is fizet érte, úgyhogy van ebben némi logika, úgyhogy egészségetekre. És nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki most érkezett. Egyébként látom, hogy megérkezett Robin, megérkezett Roland. Sziasztok, srácok! Szép szombat estét kívánok mindenkinek. Bízom benne, hogy mindenkinek véget ért a munkanap. És mielőtt folytatnám az építést, jön egy kis telesopos rész. A telesopos rész ugyanis az újonnan érkezőknek mondom, hogy nem véletlenül van itt az asztalon ez a pókemberes Lego készlet, ugyanis... A mai nap ismét egy nyereményjátékos stream, egy szerencsés néző, aki követője a csatornának, megnyerheti ezt a Lego készletet, amihez nem kell más tenni, mint mondtam, a csatorna követőjének lenni, illetve beírni a chatbe a felkiáltójel játék parancsot, méghozzá ékezet nélkül, tehát hogy felkiáltójel JATEK, és hogyha ezt megteszitek, akkor belekerültök abba a kalapba, amiből a végén, a streamnek a végén ki fogjuk sorsolni ezt a Lego készletet, amiben egyébként két pókember figura található, illetve egy kernincs, meg egy motor, meg egy kis épületecske, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy vegyen részt a nyereményjátékban, aztán a nyertessel, akit még a stream végén kisorsolunk, meg fogom beszélni, hogy hogyan juttatom el hozzá ezt a készletet. Úgyhogy játszatok! Játszunk már! Ez meg, ezt ugye mindig Stól András mondogatta, és valami valóságshowban volt ez, nem? Nem emlékszem már. De valaki mindig hajtogatta, hogy játszunk már! Na mindegy, lényegtelen! Kibontjuk a kettes zacskót, ugye most egy kifejezetten nem nagy, ez nagyon hülyén hangzott, tehát hogy ez nem Stól volt, és való világ, azt mondja Robin, viszont azt mondja Balázs, hogy nem Stól volt, nem mint hogyha számítana, hanem Pokrivcsák Mónika. Na mindegy. Mindegy, igazából. Azt tudom, hogy valaki mondta. Ha, na nézzük, nézzük. Hogy mi történik a chatben. Közben Dani írta, hogy Morbius helyett örüljünk annak, hogy nem sokára indul a Moon Knight. Én azt nagyon várom, már nekem a trélelek alapján bejön. Igen, hál' Istennek egyébként a következő hónapokban azért el leszünk látva megint Marvel-es sorozatokkal. Egyrészt ugye tényleg jön a Moon Knight, aztán még idén megkapjuk a Miss Marvelt. Meg ne felejtsük el, hogy májusban Májusban? Májusban érkezik az Obi-Wan sorozat is, amire én a magam részéről nagyon kíváncsi vagyok. Úgyhogy hál' Istennek sorozatos fronton megint el leszünk látva jósággal, illetve hát május 5-én érkezik a Doctor Strange 2, amire szintén nagyon kíváncsi vagyok. Úgyhogy... ja... Úgyhogy sorozat és film fronton kiváló időszak áll előttünk, és valóban jön a Stranger Things 4. évada is, amire szintén kíváncsi vagyok, és nem tudom, hogy közületek hányan Bridgerton rajongók, de péntek óta egyébként fönn van a Netflixen a Bridgertonnak a 2. évada is, amit még nem kezdtem el, de ma vagy holnap el fogom indítani, és én valamilyen szeretem ezeket a kosztümös brit dolgokat, és az első évadot nagyon szerettem, és most kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog pörögni a 2. évad, úgyhogy hamarosan belefogom vetni magam a Bridgerton család életének 2. évadába is. Úgyhogy csuda fasza, hogy ennyi néznivaló van megint. Arra vagyok egyébként még nagyon kíváncsi, hogy mikor fog a Disney végre elárulni pontos információkat arról, hogy mikor indul itthon a Disney Plus. Tehát, hogy ugye azt mondták, ugye már hivatalosan bejelentették, hogy nyáron elindul a Disney Plus, mindjárt április van, és ugye áprilishoz számítva 2 hónapra jön a nyár, úgyhogy lassacskán lehetne már valami konkrét információ, hogy mikor fog elindulni itthon a Disney Plus, és mikor jön végre az az időszak, amikor nem kell lekalózkodni a sorozatokat, amiket szeretnénk megnézni. Közben Ricsi 1130 kérdezi, hogy az milyen sorozat, még nem láttam egy részt se, gondolom Ricsi a Bridgertonra gondol, és hát az az igazság, Ricsi, hogy ez egy ilyen kosztümös, romantikus, pletykálós sorozat, tehát hogy a viktoriánus Londonban játszódik, és lényegében arról szól, hogy a felső 10 000-be tartozó családok megpróbálják a lehető legjobb pozícióban, mármint hogy beházasítani a gyermekeiket. Tehát, hogy erről szól a Bridgerton, és mondjuk ki, hogy ez igazából szerintem egy kifejezetten nőknek szánt sorozat, egy regény folyam alapján készült, aminek azt hiszem 7 vagy 8 része van, tehát hogy egy ilyen nagyon hosszú regény folyamnak az adaptációja, és nem tudom, tehát hogy én valahogy mindig szerettem ezeket a kosztümös dolgokat, és valamiért így tökre elkapott a Bridgerton is az első évadát, ami 2020 decemberében jött ki a Netflixre, azt így konkrétan ledaráltam, és nagyon jól szórakoztam rajta, úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy a második évadban tudják-e tartani azt a minőséget, amit az első évadban. De hogy ez ilyen, nem mondanám, hogy ez egy kifejezetten geek sorozat, tehát hogy ez abszolút nem az, hanem ilyen tökre szórakoztató, profi módon összerakott limonádé, ami konkrétan a viktoriánus brit érával játszódik. Én egyébként is szeretem a viktoriánus kort, meg egyébként is így a briteket, meg mindent, úgyhogy nálam ez így betalált. Szerintem tök jók voltak benne a színészek, nem olvastam a regényeket, úgyhogy fogalmam sem volt, hogy mi fog benne történni, úgyhogy egész egyszerűen csak jól szórakoztam, és abban bízom, hogy ez fog történni, hogyha megnézem a 2. évadot is. És közben Balázs kiváltotta a cica simogatást érdemel csatorna pontot. Úgyhogy most jól megsimogatjuk a cicát. És közben Pészkin, nagyon szépen köszönöm, hogy előfizettél a csatornára. Csodálatos vagy, köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Na mi van, cicácska? Mi van? Úgy örülök, hogy most ilyen nyugis estéd van. Nagyon tetszik, hogy ilyen nyugis estéd van. Minden jó? Minden jó? Hogyha itt vakargatlak, akkor beindul a vakargatós automatizmus a jobb mellső lábadon? Nagyon vicces vagy. Na? Kérem szépen. Hé, óvatosan a legúlemekkel, cica. Na mi van? Minden fasza? Helyes, az jó. Hello. Óvatosan az elemekkel, kis pajtás. Közben Pészkin írja, hogy a Fontolhava Haladók Ács Ferenc emlékbrigádja kötelességének tekinti a minőségi kontent támogatását. Nagyon szépen köszönöm. Gondolkodom egyébként, hogy holnap este legyen-e megint stream, mert hogy holnap estére megint nincsen semmi programom, és hogy folytassuk-e a Daisy-t, amiben ugye tegnap... Azzal ért véget egyébként a tegnapi Daisy stream, hogy meghaltam. És ja, egyébként képzeld el, Pészkin, hogy lett fogó a játék, azt hiszem a játék 15. percében találtam egy fogót tegnap. Aztán megépítettem a bázist. A bázisra meglett a kapu, meglett minden, bezártam, készítettem extra ládákat, úgyhogy a bázisomon tegnap este már 5 láda volt tele cuccokkal, és miután kész volt a bázis, meg kész voltak a ládák, utána elindultam egy közeli katonai bázisra. És a katonai bázison képzeld el, hogy ott volt két másik játékos, akiket sikerült meglepnem, és lelőttem mind a kettőjüket, és elszedtem a cuccaikat. Aztán úgy döntöttem, hogy a megszerzett cuccokat, azokat visszaviszem a bázisomra. És miközben mentem vissza a bázisra, nagyjából a bázistól fél kilométerre találkoztam egy másik játékossal, aki messziről képes volt fejbelőni, úgyhogy meghaltam. Utána elindítottam egy új karaktert, aki viszont a bázisomhoz nagyon közel élett újjá, úgyhogy elmentem a bázisomhoz. Aztán, ha már ott voltam úgyis a bázis közelében, azaz, hogy a bázisnál, és úgyis a bázisnak a közelében halt meg a karakterem, ezért úgy döntöttem, hogy elmegyek és megnézem, hogy nem-e maradt valami a cuccaimból. És visszaértem a hullámhoz, és még mindig ott volt az a karakter, aki másodszor is fejbe lőtt. Úgyhogy a streamnek az első két órája az nagyon sikeres volt, aztán amilyen sikeres volt az első két óra, annyira béna lett a második fele a streamnek, ugyanis gyakorlatilag miután másodszor is fejbe lőttek, utána megint elindítottam egy karaktert, aki viszont már nagyon messze volt a bázistól, úgyhogy vele elkezdtem játszani, de megbetegedett, és két fertőzést is elkapott, tehát hogy náthás is lett, és gyomorrontást is kapott, és konkrétan nem sikerült életben tartanom, úgyhogy az egyik városkának összeesett, gyakorlatilag éhen halt az egyik városkának a közepén, az úton. Úgyhogy, hogyha holnap este netalántán lesz megint Daisy stream, akkor megint nulláról kell majd kezdeni mindent, és abban bízom, hogy ettől függetlenül, hogy a karakterem meghalt, még a bázisom az még megvan, és nincsen feltörve, és benn vannak a cuccaim. Tehát, hogy bízom benne, hogy nem leszek annyira pehes, hogy nem csak a karaktereimet veszítettem el, de a bázisomat is. Úgyhogy holnap este szerintem, hogyha lesz Daisy stream, akkor ugye az lesz a feladatunk, hogy az lesz a feladatunk, hogy az új karakterrel, akit elindítok, vele elérjük a bázist, és bejussunk. Úgyhogy, jaj, közben látom, hogy az F1 fanatikusok jelzik a chatben, hogy az lenne a jó, hogyha 9 vagy 10 után lenne a Daisy. Hát, azt gondolom, hogy ha lesz holnap stream, akkor az biztos, hogy este lesz, leghamarabb 8-kor, de azt is elképzelhetőnek tartom, hogy közkívánatra 9-kor kezdek majd el streamelni. Tehát, hogy az biztos, hogy este lesz a stream. Még nem tudom megígérni 100%-ra, hogy lesz stream, tehát, hogy még senki ne vésse be a naptárba, hogy holnap este stream lesz, de amennyiben lesz stream, akkor biztos, hogy ilyen 8-9 óra magasságában fogom megtartani. Ó! Nokoril! Szia! Nagyon szépen köszönöm az 500 bitet! Csodálatos vagy, köszönöm szépen! Napit, köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm! Ó, hát ez nagyon kedves volt tőled. Azt nézem egyébként, hogy mintha valami furcsa lenne ezzel a bitgóllal. De nem. Nálatok is ilyen furcsa. Furcsán néz ki. Igen. Ó. Oh. Jaj, látom már mi a baj. Túlság, aha. Na, azt meg kellene javítanom. Meg kellene javítanom. Miért? Nagyon furán néz ki a csirgólos cucc. Nem vettem észre. Hogy ilyen béna. Azt meg kellene javítani. De most nem tudom, hogy mit kellene vele csinálni így hirtelen, hogy ne nézzen ki ilyen bénán. Most elkezdett zavarni, hogy ilyen bénácska az a csirgól. Ó, nem már. Vagy engedjem el, érthető, hogy mi történik? Nagyon zavar, hogy összefolynak a dolgok. Na, azt hiszem megpróbálom elengedni, és nem foglalkozni velem, hogy megjavítom a következő streamre, és látom, hogy Zsófi kérdezi, hogy mi ez a kastély a bal vállam fölött. Ugye itt a szekrényen van a Lego gyűjteményemnek az egy része, és ez itt egyébként, hát igazából tényleg egy kastély, hogyha úgy vesszük, ez itt egy Arkham Asylum Lego set. Ugye az Arkham Asylum az a Gotham City-nek az elmegyógyintézete, és nem is tudom, azt hiszem 8 évvel ezelőtt adta ki a Lego ezt a változatot. És ez egy csodálatos Lego készlet, ez tényleg egy gótikus kastély, ami tele volt egyébként szuper bűnözőkkel, tehát hogy egy csomó figura volt benne, meg Batman, meg Robin figura, és maga az épület is elképesztően jól néz ki. Úgyhogy igen, azért tartom ilyen kiemelt helyen, a lakásnak egy ilyen kiemelt pontján, mert hogy az egyik kedvenc régi Lego készletem, tehát hogy szerintem a Lego azóta sem adott ki ennyire szép Arkham Asylum szettet, pedig azóta azt hiszem már volt 2, mióta ez megjelent. Na, ezt kell tudni erről a Lego készletről. És közben látom, hogy megérkezett hozzánk Bumbum bácsi is, megérkezett Marcipános Milka, itt van velünk Véderhan, Mamtrix is beszállt a játékba. Az újonnan érkezőknek mondom, hogy ma este van nyereményjátékunk, és ezt a pókemberes Lego szettet lehet megnyerni. Ennek a feltétele borzasztóan egyszerű, egyrészt követni kell a csatornát, másrészt be kell írni a chatbe a felkiáltójel játék parancsot ékezet nélkül, tehát hogy felkiáltójel játék, és akik ezeket megteszik, tehát hogy követők is beírják a parancsot a chatbe, azok bekerülnek a sorsolós kalapba, és a streamnek a végén az automata fogja kisorsolni, hogy ki lesz az a szerencsés, akinek elpostázom ezt a LEGO készletet, amiben van kettő darab pókember figura, Peter Parker és Miles Morales, van benne egy vérontó figura, és van benne egy pókember motor, aminek az égvilágon semmi értelme nincsen, illetve van benne valamilyen szerkezet, amit vérontó szeretne tönkretenni, és a pókembereknek az a feladata, hogy ebben megakadályozzák. Tehát, hogy ez egy ilyen roppant mód izgalmas LEGO készlet, úgyhogy tényleg minél többen csatlakozzatok a játékhoz, aztán várjátok meg a streamnek a végét, amikor ki fog derülni, hogy ki az, aki megnyerheti ezt a szettet. Közben nem tudom, hogy figyelitek-e, itt ugye a második kis képernyő látszódik az építési útmutató, és a kis Csubakka figura minden lapnak az alján mutatja, hogy hol tartunk egyébként a LEGO szettnek az építésében, és most az 55. lépéssel jutottunk el az építésnek a feléhez. Tehát, hogy a kis Csubakka figura pont a képernyőnek a közepén van, tehát, hogy most járunk egy óránál, és igen, tehát, hogy egy óra alatt sikerült megépíteni az AT-ST lépegetőnek a felét. Úgyhogy úgy néz ki, hogy egy nagyjából két órás stream lesz a mai. Lehet, hogy két óránál egy picit kevesebb, mert hogy ebbe az egy órába benne van a 10 perces kezdőképernyő is, ami alatt természetesen nem építettem. Na, és akkor most összepattintjuk a két elkészített részt. Közben Balázs írja, hogy olyan, mint a Spotify-n a lézerkard Siegbauer, ha Star Wars soundtracket hallgatsz. Na, ez tök jó. Az igazság, hogy én nem tudtam, hogy ez létezik, mert hogy én nem Spotify-os vagyok, hanem YouTube Music-os. Soha nem használtam még a Spotify-t. Az az igazság. Egy ideig, amíg Apple telefonom volt, azaz, hogy iPhone-om, addig Apple Music-ot használtam, aztán amikor Androidos lettem, egy darabig szenvedtem az Apple Music-kal, de az Apple Music Androidon csapnivaló volt, úgyhogy átváltottam YouTube Music-ra, és azóta a YouTube Music-kal streamelem a zenéket a kis fülembe. És egyébként a YouTube Music van bekötve az itthoni Google Home rendszerembe is, és mindig, amikor beszélgetek a Google-lal, akkor mindig mondom neki, hogy a YouTube Music-on keresztül játssza le nekem a kedvenc számaimat. Közben látom, hogy Filthy Monkey kérdezi, én vagyok a nagyon tudatlan, vagy valami baj van a Geek Life oldallal, mert nekem nem nyílik meg. Ó! Oh. Mindjárt megnézem. Az az igazság, hogy mostanában nem nagyon volt időm az elmúlt hónapokban foglalkozni a Geek Life-al, és tényleg nem elérhető az oldal. Úgyhogy ezért elnézést kérek, majd utána nézek, hogy mi a helyzet a Geek Life-al, hogy vajon lekapcsolódott, vagy csak most éppen valami műszaki probléma van, ennek utána nézek, és Nokoril, nagyon szépen köszönöm a két előfizetést, amit megajándékoztál Captain of Chaos-nak és Desmodovinak. Nagyon szépen köszönöm a nevükben is. Csodálatos vagy, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Robi most írja, hogy vett magának egy új mobilt, méghozzá egy Samsung Galaxy A52 5G-t, ami egyébként egy teljesen korrekt középkategóriás Samsung telefon. Egyébként, tehát ugye ez egy tényleg egy teljesen jó kis készülék. Na, épp valami ágyút építek, és föl is kerül az ágyú a lépegetünknek az orrára. Never Country! Üdvözöllek, szép estét kívánok, és jó szórakozást a ma esti streamhez, amiben egyébként tényleg egy AT-ST lépegetőt építünk meg. És egyébként az építésnek a felénél járok éppen. Tehát, hogy ugye ez egy nem túl nagy, kevesebb, mint 600 alkatrészes legószett, tehát, hogy nem olyan nagy, mint amilyeneket általában össze szoktam rakni, de már tavaly, mikor bejelentették ezt a készletet, már akkor fentem rá a fogamat, és ma délután egyébként, hát az az igazság, hogy besétáltam a West Endben a Lego Store-ba, és akkor láttam, hogy van, megláttam az árát, és azt hiszem, hogy a West End Lego Store-ban 19.000 forintba kerül ez a készlet, aztán fölmentem az Alzára, és megláttam, hogy az Alzán majdnem 2000, több mint 2000 forinttal olcsóbb ez a szett, úgyhogy megnyomtam a vásárlás gombot, aztán elindultam a West Endből, átsétáltam, azaz, hogy átmetróztam a Göncárpád városközponthoz, szépen besétáltam az Alzának a boltjába, és át is vettem egyébként a készletet, amit megrendeltem az interneten, aztán szépen hazajöttem vele, és most ott tartunk, hogy szépen rakjuk össze, és megvan a lépegetőnek a kabinjának egy része, illetve a lépegető testek egy része, és így a hátán egyébként van egy ilyen kis csavaró, amivel majd lehet forgatni a lépegetőnknek a fejét. Igen, konkrétan a Lego Store-ban rendeltem az Alzáról. Lehet, hogy amikor megnyomtam a rendelés gombot, akkor már nem voltam a Lego Store-ban, de azt tudom, hogy amikor, még a Lego Store-ban voltam, amikor beütöttem az Alzát a böngészőbe, és megnéztem, hogy ott mennyiért lehet megvenni a szettet. És ugye az Alzáról tudni kell, hogy egy csomó olyan termékük van, amit megrendeled, és konkrétan csak be kell sétálni a központi épületükbe, és át is veheted, és úgy voltam vele, hogy hát hogyha ott majd több mint 2000 forinttal olcsóbban megkaphatom, akkor miért ne tennék így. Úgyhogy ez volt a mai Lego set vásárlásnak a hiteles története. És most elérkeztünk egyébként a harmadik zacskóhoz, mert hogy összesen 4 zacskó van, és abból most a harmadikat bontottam ki, és most, ahogy láthatjátok is a kis képernyőn, a lépegetőnek a lábait fogjuk összerakni, aztán, hogyha megvannak a lábak, akkor valószínűleg a lábak után értelemszerűen a lépegetőnek a tetejét, azaz, hogy a kabint fogjuk befejezni. Közben az újonnan érkezőknek mondom, hogy ne feledkezzetek meg a nyereményjátékról, ma este ezt a Lego szettet lehet megnyerni, és ehhez semmi más nem kell tenni, mint követni a csatornát, illetve beírni a felkiáltójel JATEK parancsot a chatbe, és a streamnek a végén ki fogok sorsolni egy nyertest, akinek aztán elpostázom ezt a pókemberes LEGO készletet, úgyhogy játszatok, játszatok, játszatok. Közben Balázs írja, én ezzel az aznapi házhozszállításukkal meg vagyok elégedve, a porszívum is így jött, reggel megrendeltem, este már rótta a köröket a lakásban, az azza a kelet-európai Amazon. Egyébként én is alapvetően meg vagyok elégedve az alzával, rendszeresen szoktam ott vásárolni, pont azért, mert hogy szeretem ezt, hogy megrendelem online, és már aznap enyém lehet a termék. Tehát, hogy nem nagyon van szerintem itthon még egy olyan kereskedő, aki ezt így megcsinálja. Ott van például az Emag, ott vannak a cuccaik, és akkor meg akarok rendelni valamit, és ki van írva, hogy így napokba telik, hogy elkerüljön az adott termék az egyik üzletükbe, miközben már majdnem a város összes plázájában van egy üzletük, ahova be lehet sétálni, és hogy így nem már. Tehát, hogy így legyen már az, hogy tudjátok úgy kezelni a raktárkészleteteket, hogyha valaki megnyomja a vásárlás gombot, akkor az a cucc még aznap elmenjen az egyik üzletbe. Tehát, hogy én ezt szeretem a legjobban az Alzában, hogy ugye viszonylag közel lakom az Alzához, és hogyha eszembe jut valami, hogy sürgősen kell, akkor az első gondolatom az, hogy megnézem, hogy van-e az Alzán, megrendelem, és ha olyan, akkor egész egyszerűen csak besétálok érte, 30 perc alatt megjárom oda-vissza. Ajtótól ajtóig. Nekem közben Never Country írja a chatben, hogy barátomnak karácsonykor volt, hogy rendelt valamit, ami készleten volt, de 23-án szóltak, hogy sorry, még sincs. Egy héttel előtte rendelte. De persze kivételek mindig vannak, én is meg vagyok elégedve az Alzával. Nekem az Emaggal volt egyébként egy hasonló sztorim, hogy direkt úgy rendeltem az Emagról, mert ugye volt volt kuponom, hogy nem a marketplace-ükön lévő kereskedőktől rendeltem, hanem olyan terméket rendeltem, ami náluk volt. És megrendeltem a cuccost, és aztán nem is tudom, ott volt, hogy raktárom, meg készletem, meg minden, mondom, csodálatos, megrendelem, két nap múlva ott lesz a csomagautomatában, és azt hiszem valami 2,5 hétig, vagy 3 hétig tartott, mire az állítólag a raktáron lévő cuccot kiköltjék nekem a csomagautomatába, és akkor azért ott azért nyilván rajtam volt a stressz, hogy megrendeltem az ajándékot, aztán nem fog megjönni karácsonyra, de hogy így ott volt bennem, hogy nem már, hogyha ott van, oda van írva, hogy ez nektek van, ott van valahol a polcon, akkor ne kelljen már 3 hetet várnom rá. Ez azért így, ez 2021-ben volt, de hogy ezt azért már haladjuk már meg, hogy ez ne legyen. Tehát, hogy gyűlölöm azokat a webshopokat, meg szolgáltatásokat, akik odaírják, hogy van, aztán amint megrendeled és kifizeted, akkor gyorsan kiderül, hogy hát valójában nincs, és megpróbálják neked marha gyorsan beszerezni. Szóval ezt nem tudom, szerintem a GVH-nak ezt büntetnie kellene, hogyha ilyen van, hogy ott van a webshopon, hogy igen, ez nekünk van, kifizeted a lóvét, elutalod, és akkor gyorsan kiderül, hogy ja, bocs, még sincsen, de majd megszerezzük neked nyugi-nyugi. Tehát, hogy én ezt büntetném a picsába. Hát nem áll. Tudom, ilyen first world problem ez, de akkor is. Tehát, hogy így, ha az van odaírva, hogy van, akkor legyen. Közben Balog 3.22-nek nagyon szépen köszönöm a követést, üdvözöllek itt a csatornán, érezd jól magad. És jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, amiben egy LEGO AT-ST-t építünk meg éppen. a 80. lépésnél tartunk az építésben, és már bőven túl vagyunk a felén a szetnek. Közben Anibani írja, hogy ugyanez volt velem is, mikor a telómat rendeltem, a kiírt naphoz képest 3 nappal később jött meg, de nem írták volna, hogy bocsi, késik a szállítás. Egyébként pontosan ez volt az, ami egyébként felidegesített egy picit az ünnepek előtt, hogy még meg is értem, hogy karácsony előtt vagyunk, nyilván záporoznak be a megrendelések, és nyilván a karácsonyi időszakban nagyon nehéz mindent a tervek szerint csinálni, viszont ami idegesített az EMAG-nak a részéről, hogy rittig nem küldtek volna legalább egy automatikus levelet, hogy igen, tudjuk, hogy megrendelted a csomagot, még nincsen meg, de dolgozunk rajta, hogy meglegyen. Tehát, hogyha már csak ennyit kaptam volna, mondjuk így, mit tudom én, 5 naponként, amikor nyilvánvaló volt, hogy nem tudják egyébként az előre megadott időpontra leszállítani a terméket. Tehát, hogy tényleg nem kellett volna semmit, csak hogy legalább jöjjön valami automata levél arról, hogy igen, tudunk a problémáról, dolgozunk rajta, de nem. Nekem kellett írogatnom az ügyfélszolgálatnak, hogy szevasztok, mi a helyzet? Azt mondtátok, hogy ez a csomag meg fog ide érkezni, ekkor és ekkor, és nincsen itt ez a csomag. Tehát, hogy így miért nekem kell írogatni az ügyfélszolgálatnak, amikor tényleg manapság simán lehet automatizálni ezt. Tehát, hogy van egy rendszer, ami figyeli, azt ígértük, hogy ki odaér 23-ára, 23-a van, még nem küldtünk ki, akkor kiküldünk egy automatikus levelet, hogy kedves vásárlónk, elnézést kérjük, bla bla bla, meg fogod kapni. Tehát, hogy már egy ilyen levél is egy picit, mit tudom én, így segítene ezen a helyzeten, hogy ne érezd azt, hogy kifizettél valamit, és a cég meg nem dolgozik azért, hogy megkapd ennek a pénznek az ellenértékét, az árut. És nyilván fejben tudni fogom, hogy ez csak egy automatikus levél, de hogy legalább ez erre figyeljetek már, hogyha nem sikerült teljesíteni a bevállalt időpontra, akkor arra jön egy automatikus levél, hogy igen, tudunk a problémáról, igyekszünk minél hamarabb megoldani. Szevasz! És ne nekem kelljen tényleg írogatni az ügyfél szolgálatnak, hogy bocsi, figyú már, mi van a rendelésemmel? És akkor az EMAG lemnyilatkozza azt, hogy ők akarnak lenni Kelet-Európa Amazonja. Hát, srácok, attól azért egy picikét messze vagytok. Aztán egyébként ugyanezt a rendet már valamikor decemberben is letoltam. Közben Ricsi írja, ja, kb. Bemegyek a boltba venni 2 kifűtést, miután kifizettem, azt mondják, hogy mindjárt hozzák egy másik boltból. Igen, tehát hogy ez nagyjából egyébként nyilván egy hülye példa, de hogy egyébként tényleg, tehát hogy ez nagyjából ilyen, mint hogyha ha megveszed a kiflit, és akkor ott válsz, és akkor lényeg, hogy oké, szóltunk a péknek, hogy süsse meg, tehát hogy így baszki, nem ár. Közben Balázs kérdezi, hogy a színes PS kontrollereket magadnak vetted, vagy kaptad tesztre? Magamnak vettem őket, mert hogy egyrészt marhára tetszik, nagyon, nagyon kényelmesnek találom a PS kontrollert, és egész egyszerűen szeretem, hogyha van több kontrollerem, mert hogy nyilván mindig elfelejtem őket feltölteni, és nem szeretek úgy játszani, hogy be van dugva kábellel a kontrollert tölteni, mert hogy egész egyszerűen túlságosan messze van a PS5 a kanapétól. Úgyhogy néha meg szoktam lepni magam PS5 kontrollerekkel. Most igazából 2 vettem eddig, mert hogy ugye egyet kaptam, egy alapból jár a PS5 mellé, egy fehér, és lett azóta egy lila, meg egy világos kék. Közben Addiction Trip írta, hogy én is most az Alzát választottam Nintendo Switchhez. Ja, mert az, hogy tényleg, tehát hogy nyilván az Alza sem tökéletes, tehát hogy véletlenül se higgye azt senki, hogy az Alzánál tökéletesen mennek a dolgok, de hogy nekem személy szerint még az Alzával nem volt annyi problémám, mint az Emaggal, tehát hogy az Emagnál mindig az lett a vége, hogy oda jutottam, hogy az Isten itt miért itt kellett nekem ezt megrendelnem. Tehát, hogy valahogy mindig ide futott ki a sztori. Nokoril! Nagyon szépen köszönöm az újabb 500 bitet. Nagyon adakozó kedvedben vagy ma, aminek magam részéről nagyon örülök. Köszönöm szépen, hogy így módon is támogatod a csatornát. Bízom benne, hogy ez azért van, mert szórakoztatónak találod azt, ami itt történik. Na! Szépül ez a lábikó. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz stabil egyébként ez a set. Mármint, hogy gondolom, hogy meg tudták oldani, hogy stabil legyen. Egyébként van nekem már egy ATSD lépegetőm. Ez egy kifejezetten régi variáns. Ez még 2010 előtt adta ki a Lego, és ez egy klasszikus Endori AT-ST, és ehhez képest azért, amit most rakok össze, az már egy kifejezetten felturbózott változatnak mondható, és nagyon szeretem ezt a lépegetőt, mert hogy tényleg ezt a klasszikus baltával faragott formát adja vissza, mint amilyen a filmekben is volt a lépegető. Ehhez képest, amit most rakok össze, azért jóval dizájnosabb. Nem néz ki rosszul ez sem, de azért ez a mostani verzió, amit most rakok össze, azért látszik, hogy részletesebb, technikásabb, de ettől függetlenül a régit is nagyon szeretem. Közben Balázs írja a chatben, hogy a Sony is igazán csinálhatna olyan variációkat, mint amik az Xboxhoz készülnek, meg ha az egyénileg összeválogatható színkavalkád nem is lenne, csak mégis valami nagyobb választék. Igen, egyébként tökre szoktam irigyelni az Xboxos kontrollereket, mert hogy ott vannak elképesztően jópofa kontrollerek, és ugye egy csomószor vannak ugye ilyen mindenféle hát nem promócióban, nem a promócia jó szó, de hogy vannak ilyen collaboration-ök mindenféle, mit tudom én, filmekkel, sorozatokkal, és szoktak készülni ilyen elképesztően jó kontrollerek, és ilyen szempontból egy kicsit le van maradva a Sony, hogy a PlayStation 5-höz azt hiszem most összesen 4 színvariáció van a kontrollerből, hogyha nem tévedek. Szóval azért azt még így lehetne bővíteni. És igen, ugye az Xboxnál ott van a Design Lab, ami azt jelenti, hogy konkrétan megtervezheted a saját kontrolleredet, ami nyilván drágább, mint hogyha vennél egy teljesen alap modellt a boltban, de azt szerintem tök jó, hogy tervezhetsz magadnak kontrollert, hogyha szeretnél. Közben Addiction Trip kérdezi, mint az új szőrös Sonic. Igen. Tehát, hogy nyilván igazából nem vágyom egy szőrös Sonic kontrollerre, de hogy ilyen jópofa, menő, és a PlayStation-nél, a Sony-nál nincsenek ilyenek. És képzeljétek el, hogy a héten tudtam meg, hogy elméletileg nincsen tervben, hogy itthon forgalomba kerüljenek a színes faceplate-ek a konzolhoz, a PlayStation 5-höz. Tehát, hogy elméletileg itthon nem lehet majd megvásárolni hivatalos forrásból a faceplate-eket. Valószínűleg, hogyha lesz, akkor szürke importtal fog bekerülni az országba, ami nekem egy picit megint ilyen furcsa döntés a Sony részéről, hogy miért nem lehet itthon faceplate-eket venni. Ugye azokról a kiegészítőkről beszélünk, amikkel a PlayStation 5-nek az alapból fehér burkolata lecserélhető pont ugyanazokra a színekre, mint amilyen kontrollereket is kiadott a Sony. Majd rendelünk az AliExpressről, írja Bogyi. Én azon gondolkodtam egyébként, hogy a D-brandnek a skinjéből rendelek, és akkor azt rakom rá a PlayStation 5-re. De hát igazából az igazság, hogy mondjuk egy faceplate-től nem lesz sokkal szebb a PlayStation 5. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy így utólag, de hogy erről is beszéltünk már, de továbbra is tartom, hogy utólag be kell ismernem, hogy azért az Xbox Series X-nek a dizájnja, a letisztult formája, ami igazából egy doboz, az jobban sikerült, mint a PlayStation 5. És egyébként tényleg annyi, igazából, hogyha lehetne itthon venni, én szerintem vennék magamnak egy Xbox Series X mini fridget, hogy itt legyen, nem tudom. Tehát, hogy az nagyon, tehát, hogy így, valahogy így a Sony egy kicsit, mármint, hogy na, bocsánat, valahogy a Microsoft az egy picit ilyen lazább cég lett, mint amilyen a Sony, és tök mókás szerintem, hogy konkrétan a poénnak indult Xbox hűtőt végül megcsinálták, és egy megvásárolható termék lett belőle. Tehát, hogy szerintem ez valahol tök mókás. És tökre örülnék egy olyan hűtőnek. Képzeljétek el egyébként, remélem nem bánja Balázs, hogy elmondom, de egyébként beszélt már róla itt a streamben is, hogy Balázs egy Twitch stream keretében nyert magának egy PlayStation 5-öt, amit némi szenvedés árán, de meg is kapott a Magyar Postán keresztül. Tehát, hogy azért az mennyire király már, hogy nézel egy Twitch streamet, és nyersz egy PlayStation 5-öt. Ja igen, egyébként nagyon vicces, hogy beraktam ide a kamerát, hogy lássátok, ahogy építek, és nem látjátok, ahogy építek, mert hogy Oberon itt van, és kitakarja a képet a kis habtestével. Közben Ricsi írja, hogy a D-brand oldal lemezei a kivágás miatt csökkentik a PS5 hőmérsékletét. Csökkentik, nem növelik? Obiken mikor lesz? Az az igazság, hogy valószínűleg nem nagyon lesz már olyan közvetítés, amikor csak a cicát fogom közvetíteni, Anibani, mert hogy félek attól, hogy bár mi jól szórakoztunk, hogy néztük a cicát a neten keresztül, de lehet, hogy a cicának stresszet okozott, hogy emiatt átrendeztem a lakást. Úgyhogy a jövőben valószínűleg nem lesz többet Obifence közvetítés, hogy nehogy aztán megint az legyen, hogy bestresszel a cica. Közben Bumbum bácsi kérdezi, hogy eddig melyik volt a legdrágább Lego set, amit összeépítettél? Szerintem a legdrágább, amit összeépítettem, az a, hát vagy az AT-AT volt, vagy a csillagromboló. Mind a kettő azt hiszem ilyen 4,5 millió forintos készlet, úgyhogy igen, 4,5 millió forintos hivatalos Lego készlet a legdrágább, amit valaha összeépítettem. És azt hiszem, hogy az előbb lejtettem egy alkatrészt a földre, amit most be kéne építenem a szedbe. És itt az az alkatrész, de nem az az alkatrész esett le, ami kellett volna. Na hát. Vagy lehet, hogy két alkatrészt is leejtettem a földre? Remélem, hogy le kell mennem a földre, hogy megnézzem, hogy leejtettem-e ezt az alkatrészt. Úgyhogy egy pillanatra eltűnök. Jössz, te is kell segíteni, Obi? Az a jó, hogy egy szürke alkatrészt próbálok megtalálni a fehér szőnyegen, ami nyilvánvalóan nem fog sikerülni, úgyhogy most egyelőre kihagyom ezt az alkatrészt, aztán hogyha végeztem a streammel, akkor alaposan átnézem a szőnyeget, és bízom benne, hogy leesett az alkatrész és nem hiányzik. Ugye, legutóbb, mikor lépegetőt építettem, az AT-AT-t, akkor kiderült, hogy meglett életem első olyan LEGO készlete, amiből konkrétan hiányzott egy alkatrész. Az azért jelentős sok volt. Azt szerintem életem végéig emlegetni fogom, ráadásul streamben történt, amikor egyszerűen így kiderült, hogy basszus, ebből a készletből tényleg hiányzik egy alkatrész. Tehát, hogy majdnem 40 év telt el úgy, hogy nem akadt a kezembe olyan alkatrész, amiből hiányzik egy elem, aztán pont az AT-AT-nál volt az, hogy mégis. Aztán természetesen írtam a Legónak, akik viszonylag gyorsan pótolták az elemet, de hát ettől függetlenül elvesztettem az ilyen jellegű szüzességemet, hogy már többet nem mondhatom el magamról, hogy soha nem raktam össze olyan LEGO készletet, amiből hiányzott volna valami gyárilag. Szomorú eset volt. Közben nézem, hogy nincs-e itt az asztalon az elem, amit hiányolok, de nincsen. Nincsen sajnos. Úgyhogy remélem, hogy tényleg itt van valahol a földön, csak nem találtam meg az előbb. Mert morcos leszek, hogyha még egy lépegetőm van, amiből hiányzik egy elem. Közben Dani kérdezi, hogy amúgy az egy Z Flip 3 az asztalon. Igen, az ott egy konkrétan egy Samsung Galaxy Z Flip 3 hajlítható kijelzős okostelefon. Na kérem! Ne feledjétek, hogyha esetleg valaki van itt, és nem hallotta korábban, hogy van ma nyereményjátékunk, amiben ezt a LEGO szettet lehet megnyerni, és ehhez nem kell más tenni, mint követni a csatornát, illetve beírni a chatbe, hogy felkiáltójel játék, és ezzel lehet csatlakozni a nyereményjátékhoz, aminek a nyertesét a stream végén fogja kisorsolni a gép. És a nyertesnek pedig én fogom elpostázni ezt a készletet. Úgyhogy ha szeretnétek pókemberes LEGO szettet nyerni, akkor mindenképpen csatlakozzatok a nyereményjátékhoz. Nem sajnos közjegyzőt nem sikerült szereznem, de hál' Istennek van sorsoló szoftver, úgyhogy így van, Oberon a közjegyző. Ő a biztosíték arra, hogy itt nincsen csalás. Készül a második lábikó is a lépegetőnkhöz. Ja, nem, így. Már fura volt, hogy mi történik. Oberon sajnos nem megvesztegethető, azaz, hogy nem sajnos, hanem konkrétan Oberon cica nem megvesztegethető jutalomfalattal. Már csak azért sem, mert ma estére már elhasználódott a jutalomfalat, úgyhogy aki korrumpálni próbálja a macskámat, annak nem lesz szerencséje. Igen, tehát hogy már a simogatás és a jutalomfalat is el lett lőve, úgyhogy nincs lehetőség korrupcióra. Szia, Boldi! Szép estét kívánok neked, és jó szórakozást a ma esti streamhez, éppen a LEGO AT-ST lépegető épül, és már bőven túl vagyunk egyébként a felén az építésnek. Már a második lába készül a lépegetőnknek, úgyhogy hát nem azt mondom, hogy a finishben vagyunk, de hamarosan lépegetni fog a lépegetőnk. Aha. Már azt hittem, hogy elrontottam, de nem. Boldi kérdező, hogy lesz ma pókember építés, és vagy másik stream alkalom lesz. Ó, a pókember, azt a pókembert azt nem fogjuk megépíteni. A pókember az a nyereményjátékunk ma. Valaki a stream végén meg fogja nyerni ezt a pókemberes készletet. Gyakorlatilag ahhoz, hogy valaki részt vehessen a sorsoláson, nem kell mást tennie, mint követni a csatornát, és beírni a felkiáltójel játékparancsot a chatbe. És már is bekerül a sorsolós kalapba, amiből a stream végén fogjuk kihúzni azt az egy nyertest, akinek el fogom postázni ezt a készletet. És valami furcsaság van. Valami furcsaság van itt. Vagy nem? De itt valami nem jó. Hát nem bírom lábra állítani a lépegetőt. Halo! Mi történt itt? Ups. Itt valami turpisság van. Jó, az egyik láb nem úgy volt állítva, ahogy kellett volna. Már megijedtem, hogy valamit elrontottam. Kulhavim. Igen, nem. A pókember és Lego készlet az a mai nyereményjátékunk. Úgyhogy ezt a Lego szettet, ezt nem fogjuk ma megépíteni, hanem ki fogom sorsolni az egyik nézőm között, aki csatlakozik a nyereményjátékhoz. Ehhez nem kell más tenni, mint követni a csatornát, illetve beírni a felkiáltójel játék parancsot a chatbe, ékezet nélkül, és a stream végén ki fogom sorsolni azt a szerencsést, akinek elpostázom ezt a Lego készletet, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy csatlakozzon a játékhoz, hát ha ő lesz a szerencsés, aki megnyeri ezt a szuper Lego készletet. Egyébként ez már a második alkalom, amikor Lego szettet lehet nyerni a stream keretében, és legutóbb Shadow Treat nyert, aki azóta már meg is kapta, kézhez vette a szettet, és ha minden igaz, össze is rakta azóta. Úgyhogy az van, hogy a mostantól, hogyha lesznek ilyen Lego streamek, akkor igyekszem mindig egy kis nyereményjátékkal készülni, hogy egy picit érdekesebbé, izgalmasabbá, vonzóbbá tegyem ezeket a streameket mindenki számára. És tervezem egyébként, hogy nem csak Lego szetteket fogok kisorsolni, hanem mindenféle kütyüket is. Például mondjuk Bluetooth fülhallgatót, vagy Bluetooth hangszórót, ilyesmit. Dani kérdezi, hogy ha jól emlékszem, nagyjából egy éve írtál cikket a Lego fehérítésről, azóta mennyire sárgult vissza például a T1-es? Hát sajnos az a helyzet egyébként, hogy teljesen visszasárgult a Lego, amit kifehérítettem. Erre egyébként figyelmeztettek korábban, hogy ez valószínűleg elő fog fordulni, és sajnos meg is történt. Tehát, hogy sajnos a Lego fehérítés az idéglenes. Idéglenes megoldás, hogyha kifehéríted a Lego elemeket, akkor azok egy idő után visszasárgulnak. És az van, srácok, hogy nem hiányzik a Lego elem, hanem konkrétan valószínűleg rossz helyre építettem be azt, amit be kellett volna rakni a lábhoz, ugyanis maradt egy olyan hasonló elem, mint amire szükségem van, de hogy ez szögletes, nem íves, úgyhogy valószínűleg az íves elemet beraktam valahova oda, ahova a szögletest kellett volna, úgyhogy most meg kell keresnem, hogy hova raktam be rosszul az elemet, amiről korábban azt hittem, hogy hiányzik, úgyhogy most egy picit vissza kell pörgetnem az építési útmutatót, hogy megnézzem, hogy hol ronthattam el az építést? A nagy szövegelésben nem figyeltem oda rendesen, hogy mit csinálok, és meg is lett az eredménye. Aha, meg is van, meg is van. Hát ennél nagyobb baj ne történjen ebben a streamben, azt mondom. Ennél nagyobb baj ne legyen. Na, már is egy fokkal nyugodtabb vagyok, hogy nem hiányzik alkatrész a szedből, csak szokás szerint én bénáztam el a dolgokat. Régebben ilyenkor mondtam azt, hogy nem a Lego rontotta el, hanem te, de sajnos ugye bebizonyosodott, hogy néha a Lego is elrontja a dolgokat. Ugye, hiszen hiányzott. Hiányzott azért, tehát hogy az AT-AT-ból hiányzott az az elem. Nem én rontottam el. Nem rajtam múlt. Hopp, egy kicsit túllapoztam. Igen, ezen túl vagyunk. És akkor jön a négyes, egyben utolsó zacskó. És azt nézem, hogy 1 óra 46 percnél tartunk, ami azt jelenti, hogy mégsem fogom 2 órán belül befejezni ezt a szettet, ami azt gondolom, hogy egyáltalán nem rossz hír valójában. Elkészül a harmadik minifigura, ami ezúttal egy lázadó, méghozzá ilyen havas öltözékben, egy endori katona, ráadásul nő, katona nő. Közben Balázs írja a chatben, hogy a nyereményjátékok nagyon pörgetik a streameket, én már csak tudom, ahol nyertem Twitchen, ott a fickó minden hype trainnél kisorsol legalább egy példányt a játékból, amivel épp játszik, meg nagyobb szab mérföldköveknél TV, PS, Xbox. Wow! Az nem semmi. Hát azt nem tudom megígérni, hogy itt TV-t, Xboxot, meg PlayStation fogunk sorsolni, de hogy Lego az lesz megint. És lehet, hogy nekem is azt kellene csinálni, hogy hype train. De nem tudom, hogy nem szeretném egyébként így első körben, legalábbis most még hype trainhez kötni a nyereményjátékot igazából első körben. Valahogy szeretném, nem tudom, meghálálni a rendszeres nézőknek azt, hogy itt vannak. Úgyhogy egyelőre azt hiszem nem nagyon fogok változtatni ezen a nyereményjátékos formulán, talán akkor, hogyha nagyobb értékű nyeremény lesz, mert hogy ez a Lego, ez amikor megvettem, akkor 10.000 forintba se került. Egyébként ez egy olyan szempontból különleges Lego, hogy ez Las Vegasból utazott át Magyarországra. Konkrétan. Tehát, hogy ezt a Lego szettet, ezt 2020-ban vettem meg Las Vegasban, hazahoztam, és soha nem építettem össze. Úgyhogy ez egy amerikai Lego. Ami aztán igazából semmit nem jelent, mert ugyanolyan Lego, mint hogyha itt vennék meg Magyarországon, de egy kicsit mégis különleges, hiszen átrepült az óceánon, hogy eljuthasson ide. valamit nem jól csinálok. Szia Shadow Tleet! Üdvözöllek! Jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez. Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. És itt mit rontok el? Ó, látom már, mit rontok el, basszus. Hatalmas eszmei értéket képvisel. Hát örülök, hogyha így érzed, hogy hatalmas eszmei értéket képvisel. Ez nagyon jól esik nekem. Szevasz Barni! Üdvözöllek itt a csatornán. Jó szórakozást kívánok. Neked is. Ó, Kulhavi írja közben, hogy gratulál az edzésben ért mérföldkőhöz, láttam Twitteren, respect. Köszönöm szépen. Mit lehet nyerni? Ezúttal ezt a LEGO szettet lehet megnyerni. És szokás szerint a streamnek a végén fogok sorsolni. Szokás szerint eddig egyszer csináltunk ilyet, és most fog másodszor megtörténni. Tehát, hogy őrületesen nagy szokásról még nem beszélhetünk, de igyekszem szokássá tenni azt, hogy a stream keretében például LEGO-t lehet nyerni. Ez most egy egész nagy készlet. Igen, ez most egy valamivel nagyobb készlet, mint amit legutóbb sorsoltam ki. Mert hogy az egy ennél kisebb készlet volt. Van, hogy ilyen nagyobb bacska készletek lesznek, lesz, hogy kisebb készletek lesznek, ami éppen előbukkan majd a szekrényből, ahol tartom azokat a LEGO szetteket, amik még nincsenek megépítve. Mohojó, üdvözöllek! Köszönöm szépen a jó legózás kívánást, én pedig jó szórakozást kívánok neked a ma esti streamhez, amiben a LEGO AT-ST-t építem meg éppen, aminek már majd több mint a felével egyébként készen vagyok, úgyhogy jól haladok. Gyakorlatilag már csak az AT-ST-nek a kabinjának a burkolatát kell megépíteni. És meg vagyok. Na, még mindig nem hevertem ki teljesen ezt az átkozott köhécselős vírust. Nem, Funkót egyelőre nem tervezek sorsolni, de még az is lehet, hogy egyszer talán arra is sor kerül, de hogy az valószínűleg nem a közeljövőben lesz. És ráadásul a nagy Ragnarok Hulkot azt biztos, hogy nem fogom kisorsolni. Az nagyon szép és büszke darabja a gyűjteményemnek. Közben Balázs kérdezi, de van olyan fankó, amitől megválnál, mert mondjuk kevésbé tetszik utólag? Most gondolkodom, de hogy igazából vannak olyan fankó figuráim, amik nem nőttek annyira a szívemhez. Tehát, hogy amikor volt ilyen előfizetésem, aminek a keretében minden hónapban kaptam egy random Funko Pop figurát, akkor érkeztek olyan darabok, amik hát igazából olyan funkók voltak, amit én nem vettem volna meg, hogyha arra kerül a sor. Úgyhogy alapvetően vannak olyanok, amiket akár ki is sorsolhatnák. Például van ugye Harry Herceg és Meghan Markle dupla funkó figurám, azt lehet, hogy egyszer poénból kisorsolom, mert az ilyen vicces ajándék lenne egyébként. Tehát, hogy azt nevezhetjük akár különlegesnek is, tehát, hogy azt itthon biztos, hogy nem szerzett be sehol. Tehát, hogy lehet, hogy egyszer majd lesz egy ilyen brit királyi családos funkó figurát lehet nyerni. De azt hiszem, már nem is tagjai a brit királyi családnak, úgyhogy nem tudom most mi a megfelelő megfogalmazás. De hogy van Meghan Markle és Harry Herceg funkó figurám, ráadásul egy dobozban. Jaj, közben kiderült, hogy Addiction Trip volt az, akitől annak idején megvásároltam a Thor Ragnarok Hulk funkó figurát, ami egy ilyen hatalmas nagy funkó. Tehát, hogy az nem a hagyományos klasszikus funkó, hanem egy ilyen jó nagy méretes funkó. És hát ezért is sem akarom egyébként azt kisorsolni, mert hogy az tényleg speciális darabja az egyébként meglehetősen nagyra hízott funkó gyűjteményemnek. Közben Kulhalmi írja, hogy kérdezi, hogy csináltak Harryékből funkót, valahogy ez nem túl izgalmas koncepció. Hát nem csak Harryékből volt funkó, hanem konkrétan az egész királyi családból volt funkó. Tehát, hogy azt hiszem Erzsébetből többféle verzió is volt, volt Vilmos is, volt Kate is. Tehát, hogy majdnem a teljes királyi család kapott funkó figurát. Igazából nem nagyon tudok már mondani olyan bármit, amiből ne lenne funkó figura. Tehát, hogy miért pont a királyi családból ne lenne funkó figura. Mindenki gyűjt valamit. Ugye a funkónak mindenki szeret valamit, a funkónak ez a igazából az üzlet filozófiája, és igyekeznek kielégíteni mindenkit. De konkrétan mindenkit a figuráikkal, és azt hiszem elég jól csinálják. Nem, Bogyi, biztos, hogy nem mondtam olyat, hogy hogy az ritka lenne. Mármint, hogyha a Harry-s funkó figurákra gondolsz, azok egyáltalán nem számítanak ritkának, meg az áruk sem magas. Nyilván, hogyha így lenne, akkor eszembe sem jutna kisorsolni. Food Wars funkó még nincs. Az igaz. Azt hiszem Bridgerton funkó sincsen. Most így eszembe jutott. Most, hogy látom, hogy Dani írta, szóba hozta a Bridgertont, és szerintem nincsen Bridgerton funkó sem. Ami egy picit furcsa, ha jobban belegondolok, de lehet, hogy tévedek és van, de valamiért nekem úgy rémlik, hogy nincsen. Még, igaz. Közben Ricsi írja, hogy nekem egy Michael Keaton-ös Batman funkó figurám van, tavaly kaptam szülnapomra. Batman-es funkóm egyébként nekem is van, azt hiszem legalább egy fél tucat különböző verziók. A Batmannek kifejezetten jól áll a fankósítás. Hány darabos ez a Lego lépegető? Fejből nem tudom, kevesebb, mint 600. Tehát, hogy ez egy egészen aprócska szett, ahhoz képest, mint amekkorákat össze szoktam rakni. Ugye legutóbb az őrzők hajóját raktam össze, az ugye, ha jól emlékszem, 1901 darabos volt, és két streamen keresztül építettem. Aztán amikor az AT-AT lépegetőt építettem, az azt hiszem 6 streamen keresztül, hat streamen keresztül raktam össze, de hát ugye az egy hatalmas készlet volt. Egyébként általában igyekszem olyan LEGO szetteket összerakni streamekben, amikkel hosszú órákat el lehet tölteni. Tehát, hogy amikor például a Tim Burton féle Batmobilt építettem meg, az is legalább 4 órába telt, hogyha jól emlékszem. Nem 4 órába, bocsánat, nem 4 óra volt, hanem 4 stream. 4-nél sokkal több órán keresztül építettem. Tehát, hogy engem azok a szettek szórakoztatnak igazán, amik nagyok és nagyon hosszú ideig el lehet velük szórakozni, és hosszú streamekben lehet őket összerakni. Most ezt az AT-ST-t egyébként azért szereztem meg, mert szerettem volna egy AT-ST-t az AT-AT lépegető mellé. Úgyhogy ennek a setnek, amit most rakok össze, már meg is van a helye, majd megy föl a szekrénynek a tetejére az AT-AT lábához. Kulhavi írja, az igazi égkő még hiányzik, nincs UCS falkonod. Valóban UCS falkonom nincsen, és amíg ebben a lakásban lakom, ahol most vagyok, addig biztos, hogy nem is lesz. Tehát, hogy egész egyszerűen egy UCS falkont nem tudnék hová rakni. Közben Singon kérdezi, hogy ha lenne DeLorean Lego, melyik verziót raknád ki a háromból? Hát elsőre én biztos, hogy a második résznek a DeLorean-jét raknám össze. Tehát, hogyha ha ne adj Isten, úgy alakulnak a dolgok, hogy lesz Lego DeLorean stream, akkor most megígérhetem nektek, hogy én elsőre mindenképpen a második résznek a felturbózott, behajlítható, kerekű, repülni képes verzióját fogom összerakni. Ezt vehetitek kampányigéretnek. Lehet, hogy azt kellett volna beraknom Donation Goal-nak. Hogy a DeLorean-t kellett volna beraknom Donation Goal-nak. Ezt már elrontottam, mindegy. Továbbra is gyűjtök lámpára. Na, közben Pancake Speedy megnézte az interneten, és másfél hetes hír, hogy lesznek Bridgerton funkók. Erről ennyit. Egyébként, ugye nekem megvan az első Lego DeLorean, és ebből a változatból is a második résznek a repülős, behajtott kerekű verziója van összerakva itt a polcon. Úgyhogy ezt szeretném megépíteni majd, hogyha úgy alakul, és összerakom a nagy Lego DeLorean-t, akkor ugyanezt a változatot fogom megépíteni nagyból is. Közben Captain of Chaos írja, hogy én egy új Dr. Wu-s készletre is vevő lennék. Nekem hál' Istennek megvan a régi Dr. Wu itthon, és bár én nem vagyok kifejezetten, sőt, egyáltalán nem vagyok Dr. Wu rajongó, azt a szettet szeretem, tehát hogy azt nagyon-nagyon-nagyon jól megcsináltál. Közben Aniban írja, hogy a Roxfort és a Disney kastély is szépi. Igen, egyébként a Disney kastély és a Roxfort kastély is elképesztően gyönyörű készletek, tehát hogy nagyon szívesen összeraknám őket, csak fizetni nem szeretnék értük, tehát hogy mind a kettő több mint 100 000 forintba kerül, és se Disney, se Harry Potter rajongó nem vagyok annyira, hogy kifizessek értük ennyi pénzt, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szívesen megépíteni őket, úgyhogy ha ne adj Isten, valaki néz a Legótól, akkor itt a lehetőség, hogy meglepjenek egy Roxforttal vagy egy Disney kastéllyal. Közben Dani írja, hogy nekem egy éve nem sikerült helyet csinálnom a Mustangnak. Igen, tehát hogy a különböző szetteknek az elhelyezése az továbbra is elég komoly problémát jelent nekem, és most kifejezetten örülök, hogy ennek a szetnek megvan a helye. De például most éppen az okozza a legnagyobb problémát, hogy nekem megvan a 89-es Batmobil, illetve megvan a szintén 89-es Batmanből a Batwing is, és azoknak most konkrétan nincsen rendes helye a lakásban, és még ki kellene találnom, hogy hol tudom őket normálisan kiállítani itt a lakáson belül, mert meglehetősen zavar, hogy van két gyönyörű Lego szettem, amiknek nincsen rendes helye a lakásban. Addiction Trip írja, hogy neki az ilyen kisebb szettek közül a Tron a kedvencem. Na, ugye az a Tron Legacy alapján készült az a szett, hogyha jól emlékszem. Tudtam, hogy valami nem stimmel, de most lett jó, hát bepattintottam a helyére az oldalpaneleket. Nagyon jó. Cool, ha mi írja, hogy kedves Lego, lepjétek meg kérlek Bétet egy Lego UCS Falconnal, hogy csak azért is meg kell építenie. Hát na jó, ha ide küldenek egyet, én nagy duzzogva megépítem, megígérem nektek. Közben Zsófi írja, hogy egy Roxforttal őt is meg lehetne dobni. Meg lehetne lepni. Hát igen, elég hosszú azoknak a Lego szetteknek a listája egyébként, amikre azt mondom, hogy meg lehetne velük lepni engem. Egyébként például van egy gyönyörű Harry Potteres Lego készletem, ugyanis nekem megvan a nagy Hedwig készlet, ugyanis megvettem, hogy majd ajándék lesz belőle, aztán nem lett belőle ajándék, de hogy azt igazából nincs, nem is az, hogy nincs szívem összerakni, hanem igazából tök jó lenne visszaszerezni azt a pénzt, amit beleforgattam abba a Lego készletbe, úgyhogy azt azért nem rakom össze, pedig az tényleg egy gyönyörű Lego készlet, csak hát ugye olyan hatalmas nagy, hogy egyrészt nem tudnám hová rakni, meg hogy hát kurva drága volt, úgyhogy tök jó lenne, hogyha valamennyi pénz visszajönne abból, amit elköltöttem rá. Úgyhogy ezt valószínűleg el fogom adni. Igen, azt azóta sem sikerült eladni. Mondjuk annyira nem törtem magamat, hogy eladjam, mert hogy kiraktam a Twitterre, mert hogy alapvetően nem hiányzik az a pénz, amit elköltöttem rá, de ettől függetlenül olyan sok, tehát hogy nem akarom csak azért összerakni, mert megvan. Tehát hogy ahhoz viszont túlságosan drága volt, hogy csak azért összerakjam, mert megvan. Mi van, cica? Mi van? Mi van, te? Most nagyon nem vagy jó helyen. Nagyon nem vagy jó helyen, kis macskám. Na! Itt megint valami gebasz van. Ugyanis... Megint hiányzik egy jelen. Méghozzá egy kerek elem. Egy ilyen kerék elem. ami nincs itt az asztalon. És nincs benne a négyes zacskóban sem. Nem már. Létezik, hogy legurult? Ez nem jó. Ez nagyon nem jó. De nincs itt az asztalon, az biztos. Na basszus! Na jó, ezt most nem állok neki keresgetni. Ezt nem tudtam rossz helyre építeni, azt tuti. Tehát, hogy ez olyan elem, ami eddig egyáltalán nem volt rá szükség. Úgyhogy ez most vagy leesett az asztalról úgy, hogy nem vettem észre, vagy hiányzik. Úgyhogy most elmegyek és keresek egy ilyen elemet a tárolómban. Mindjárt jövök vissza. Hopp, nem erre. Hanem erre. Na, hál' Istennek ez gyors volt, de hogy konkrétan egy ilyen elemre lenne szükségem, és ez nincs. És ezt biztos, hogy nem építettem be sehova. Úgyhogy egy lehetőség van, hogy hát vagy legurult az asztalról, vagy már megint van egy hiány ebben a szedben. Ami borzasztóan hangzik valójában. A harmadik lehetőség az, hogy vak vagyok, itt van az asztalon, csak nem látom, de hogy annyira kevés elem van már itt, hogy egész egyszerűen nem. Ez nem opció. Kíváncsi vagyok, hogy előkerül-e. Simán lehet, hogy legurult, mert hogy kerek elemről van szó, tehát hogy egy konkrétan egy kerékről van szó, ami simán lehet, hogy legurult a földre, úgyhogy nem vettem észre, úgyhogy még nem akarom azt mondani, hogy már megint hiányzik egy elem a Legóból, de hogy most már mindannyian tudjuk, hogy sajnos ez is benne van a pakliban. Most már nincsenek illúzióim. Szia, plasztikus elme! Cica. Több elem ne tűnjön el az asztalról. Te voltál? Te vagy a bűnös? Kérem szépen, elkészült a második ágyú is, vagy nem is tudom, de ez egy ágyú. Jó. És ha jól látom, akkor most már majdnem, hogy csak a tetőnek a megépítése van hátra. Tetszik, hogy az építős kem technikailag cica kem lett mára. Igen, tehát hogy az volt a terv, hogy megint látszódjon, ahogy az asztalon rakom össze a szettet, de Oberon Cica úgy döntött, hogy, hogy itt ennek most egészen más a funkciója. De örülök neki, hogy nem bánjátok, hogy macska kamera lett a másodlagos Lego kamerából. Mi van, Cica? Na, mi van? Boldogság van? Akkor jó? Jó, te. Te kis fekete folt. Te kis fekete lyuk. Nem nagyon zavartatja magát, nem hál' Istennek. Nem az az ideges macska, mikor így kényelmi pozícióba kerül, akkor nem nagyon zavartatja magát. Ugye? EdemX02, köszönöm szépen a követést, érezd jól magad nálunk, és csatlakozz a nyereményjátékunkhoz. Ne feledjétek, ma is van nyereményjáték, az asztalon mellettem lévő Lego szettet lehet megnyerni, és ahhoz, hogy esélyetek legyen rá, nem kell más tenni, mint követni a csatornát, illetve a felkiáltójel játék ékezet nélkül JATEK parancsal, tehát hogy felkiáltójel JATEK, belkerülni a sorsolós kalapba, és a stream végén kisorsoljuk, hogy ki lesz az a szerencsés nyertes ma, aki megnyeri ezt a pókemberes Lego szettet, amiben 2 darab pókember figura és 1 Carnage figura kapott helyet, illetve van benne 1 jármű és 1 gépezet is, úgyhogy nem egy hatalmas nagy építmény, de szerintem ez még a jobbik pókemberes Lego szettek közé tartozik. Most már a finishben vagyunk, most már tényleg nincs sok hátra. És elkészül a lépegetőnk, a picike kis lépegetőnk. Jaj. Na, hát nem rosszul raktam fel ezeket az elemeket. Basszus. És... micsoda? Jaj, ne már. Megint észrevettem, hogy valahol elrontottam az építést korábban. Megint felcseréltem két hasonló elemet. De most kiszúrtam még mielőtt nagyobb baj lett volna. Mármint, hogy nem nagyobb baj, hanem... Na, a lényeg az, hogy kiszúrtam. Ez a lényeg. Közben Kulhavim írja, hogy a kövi UCS elvileg Luke Landspeedere lesz. Hát... ha ez így van, akkor engem már el is veszítettek, mint érdeklődőt, mert hogy kevés, tehát hogy nem látom magam előtt, ahogy szeretnék megépíteni egy UCS Landspeedert. Annyira uncsinak találom egyébként azt a járművet, azt a Lego járművet, hogy én még kicsiben sem vettem meg soha. Na már, komolyan. Jó, Istenem! Ezt most jól elrontottam. Igen, sikerült elbénáznom az építést, úgyhogy most kénytelen voltam szétszedni a szettet, és most újra összerakni. Nem vagyok ma formában, azt hiszem. Tehát, hogy ennél azért már voltak jobb legós pillanataim. Ne, jó. És akkor most tekerjünk vissza. Igen, itt tartottunk. Nagyszerű. Igen, ezeket az elemeket rosszul raktam fel. Jó. Ezeket bepattintjuk a helyükre. Gyakorlatilag néhány kockára vagyunk attól, hogy elkészüljön a lépegetőnk. Így. Felpattintjuk a tetőt, lezárjuk, és gyakorlatilag elkészült a lépegető, még a rugós ágyúba kell betolni a lövedékeket. Ezeket egyébként gyűlölöm, mert hogy mindig meg szoktam nyomni a rugós elsütőt, és aztán elrepülnek ezek a cuccok, és kész vagyunk. Nagyon vicces egyébként ez az építési útmutató, hogy ilyen csillagok, meg mindenféle cuccok vannak rajta, amikor így elkészülsz a készlettel, hogy hurrá, megvagyunk. Na kérem szépen, elkészült a lépegetőnk. Itt van. Lássátok csodát. És ugye az az extrája lényegében, hogy itt hátul ugye van neki egy ilyen kis tekerője, amivel mozgatni lehet a fejét. És azt kell, hogy mondjam, hogy nekem tökre bejön ez a lépegető megépítve is. Tehát, hogy látszik, hogy nem a klasszikus megoldás, de ettől függetlenül tetszetősnek tartom ezt a szettet. Úgyhogy örülök, hogy megvan. És elkészült, és bekerülhet az AT-AT lépegető mellé a polcnak a tetejére. És most egy pillanatra azt hittem, hogy kihagytam egy elemet az építésből, de nem. Úgyhogy elkészült srácok az AT-ST. Tökre örülnék neki, hogyha le tudnám kapni a szekrény tetejéről az AT-AT-t, ide rakhatnám mellé a lépegetőt, hogy lássátok egymás mellett a kettőt, de hogy most nem állok neki leszedni a szekrény tetejéről a nagy lépegetőt, mert abból biztos, hogy valami katasztrófa kerekedne. Viszont annyit meg tudok tenni, hogy ide rakom mellé a régebbi verziót, úgyhogy itt van az új lépegető, illetve itt van a régi lépegető, azért látszódik a különbség a kettő között. Egyébként már a régi is úgy volt megcsinálva, hogy mozgatható egyébként a hátulról a lépegetőnek a kabinja. Úgyhogy ez a funkció már régen is megvolt, de hogy azért igen. Tehát, hogy nem csak nagyobb az új készlet, mint a régi, de azért valamivel részletesebb is. De hogy valójában ugyanarról a modellről van szó, csak ez egy picit mint hogyha áramvonalasabb lenne. És igen, talán, tehát hogy az szerintem abban megegyezhetünk, hogy a régi az jobban hasonlít arra a változatra, amit a filmekben láthattunk, de hogy nekem ez az új verzió is alapvetően bejön. És ezzel lényegében egyébként végére értünk a mai programnak, 2,5 órába telt, azaz, hogy gyakorlatilag 2:20 keresztül építettem ezt az AT-ST lépegetőt, ami nem is olyan rossz eredmény, és hát mielőtt nekiállnék a szokásos búcsúzkodásnak, nincs más hátra, mint hogy lezárjuk a nyeremény játékot. Szóval, még egyszer utoljára, ez a mai nyereményünk, egy pókemberes LEGO készlet, amit azok között sorsolok ki, akik követik a csatornát, illetve részt vettek a nyereményjátékban. Most még utolsó egy percben még lehet csatlakozni a nyereményjátékhoz, amit úgy lehet megtenni, hogyha beírjátok a chatbe, hogy felkiáltójel játék ékezet nélkül, és akkor bekerültök a sorsolós kalapba. Most van 22-29-kor le fogom zárni a nyereményjátékot, és szépen kisorsolom azt az egy szerencsést, akinek el fogom postázni ezt a jópofa pókemberes LEGO készletet. És amíg azt várjuk, hogy 22-29 legyen, elmondom, hogy ha minden jól megy, akkor holnap este lesz egy Daisy stream. Ezt még nem tudom most 100%-ra megígérni, de szeretném, hogyha holnap is tudnák streamelni, úgyhogy aki még esetleg nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, beraktam a chatbe a Discord szerverünknek a linkjét, mindenkit várunk a Discord szerveren szeretettel, jókat lehet ott dumálni, vannak mindenféle csatornáink, de a legfontosabb, hogy a Discord szerveren folyamatosan szoktam jelezni, hogy pontosan mikor lesz a következő stream, úgyhogy csatlakozzatok a Discord szerverhez is, tényleg várunk mindenkit szeretettel, és közben lassan telnek a másodpercek, 22-29 van, úgyhogy akkor most szépen lezárom a nyereményjátékot. És jöhet, összesen 43-an kerültetek be a kalapba, és akkor most kellene az egyébként, hogy ilyen doppergős hangjátékot rakok be, hogy legyen egy kis hatásszünet, és akkor nem húzom tovább az idegeiteket, kiválasztom a nyertest, aki nem más, mint Renegade 526, aki, ha jól látom, akkor utolsóként csatlakozott a nyereményjátékhoz, úgyhogy ez szép. Úgyhogy Renegade 526, írok majd neked itt a suttogósan, szerintem, és megbeszéljük, hogy hogyan tudom eljuttatni neked ezt a nyereményt. Úgyhogy srácok, ez volt a mai stream, és nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, nagyon szépen köszönöm a feliratkozásokat, nagyon szépen köszönöm a donétet, nagyon szépen köszönöm a rengeteg bitet, nagyon szépen köszönöm, hogy folyamatosan életben tartottátok a csetet és beszélgetetek velem, és remélem, hogy találkozunk a következő alkalommal is, és igazából tényleg azt tudom mondani, hogy csatlakozzatok a Discordhoz, és hogyha minden jól megy, akkor holnap ismét találkozunk, valamikor este 8 vagy 9 óra körül fogom elindítani a streamet, amennyiben lesz. Mint mondtam, ezt még nem tudom most 100%-ra megígérni, de igyekezni fogok, hogy holnap is legyen stream, és mielőtt elköszönnék, akkor még csináljunk egy raidet, ismét Gibor Rikke az ismerőseim közül, aki éppen online van, úgyhogy elindítottam a visszaszámlálót. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, további kellemes szombat estét kívánok, elindítom a raidet, sziasztok!